Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 9 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. nie do mnie. To do artystów, którzy towarzyszą Ani Rusowicz. No świetnie, redaktorku szanowny. Mocniej, mocniej proszę. To od pana Krzysztofa. Pięknie dziękujemy. Chwilka po godzinie 5:00. No i już budzikowe grono się rozrasta, bo i są tacy, przynajmniej oczami wyobraźni albo uszami, nawet widzę, słyszę, jak te budziki tam gdzieś wyrywają państwa ze snu, albo gdzieś komórka na przykład takim delikatnym pi, pi, pi po godzinie 5:00. No i już mamy pi, pi, pi. Nawet nie pi, 5, nawet nie 6, a 7 minut po godzinie 5:00. No to żeby państwo nie musieli sprawdzać, jaka tam prognoza pogody, redaktorek się napracował, sprawdził i przeczytał. A kiedyś wytnę taki numer, że zagram utwór i powiem, że będzie tak sobie. No będzie tak sobie, no pochmurno miejscami, przelotnie popada deszcz, o burzach na razie ani słowa, o śniegu wysoko w górach tyżnia, a jeśli przejaśnienia, to tylko na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, słaby, umiarkowany, nad morzem, wysoko w górach, w porywach do 80 km na godzinę. Się czasami zastanawiam, co to dla pana synoptyka znaczy wysoko w górach, no bo dla takich nizinnych tutaj bagiennych górali mazowieckich, to w góry świętokrzyskie 600 parę metrów, to już panie kochany, daj zdrowie, żeby tam wchodzić po górach. Bieszczady, mówiąc o Tatrach, czy tam jeszcze Stołowych. Ciśnięcie będzie spadać w południe w Warszawie, wyniesie 1003 hektopaskale, a na termometrach dziś chłodniej nad morzem oraz na Podhalu 15-18 stopni, w pozostałych regionach no też temperatura wyrównana i odpoczywamy od upałów, 19-22 stopnie. Znów zdaje się, że chyba powtórzyłbym się, że całkiem nieźle wybrali, ale to wstrzelić się można w pogodę w lipcu w Polsce, że dobrze wybrali ci, którzy jeszcze w robocie, a na urlop gdzieś tam na przykład w sierpniu. Żeby mnie wykrakał, bo jak redaktorek pójdzie na urlop, to jak nie lunie, to ach. Hej, miałem znów o tobie sen. Unosił mnie wiatr, jak liście unosi jesienią. Hej, mówili mi, że spotkam cię. Jakbym znał cię od lat i ty też mnie znała na wylot. Dostaję zielone światło i czuję, czuję twoją aurę. Rezonują fale. Nigdy tego nie miałem. Ty nadajesz w moim paśmie. Całą noc możemy się nie ruszać stąd. Czuję twoją aurę. Rezonują fale. Chodź dywanem fioletowych łąk, pokażę ci dach mieniącego się nieba. Chodź, w ramionach moich znajdziesz dom. Zakwita świat w naszych promieniach. Dostałem zielone światło i czuję, czuję twoją. Twoją aurę rezonują fale. I jeszcze, pani Edyta, do tych zjawisk pogodowych, o których to redaktorek w prognozie pogody, brakuje mi mrozu. No to już nie brakowało przed chwileczką. Taka aura. 12 po piątej zapowiedzi tego, o czym dziś. Dziś poznamy wyniki głosowania europosłów w sprawie pakietu drogowego zaostrzającego zasady w transporcie międzynarodowym. Zresztą cały region Europy Środkowo-Wschodniej był przeciwny regulacjom dotyczącym płacy i pracy kierowców. Alarmował, że doprowadzi do wzrostu kosztów i biurokratycznych wymogów i że część firm może zbankrutować. Polska najbardziej odczuje zmiany, bo ma największą flotę transportową w całej Unii, a wczoraj deputowani nie zgodzili się, by odrzucić pakiet, czego domagali się Polacy i uznali, że należy dokończyć pracę oraz głosować poprawki. No dziś będzie wiadomo, jaka jest ostateczna decyzja Parlamentu Europejskiego i o tym z pewnością państwo się dowiedzą z serwisu Trójki. Ponad 500 000 Polaków przebywających za granicą będzie uprawnionych do głosowania w wyborach prezydenckich. Tylko przed drugą turą do spisu wyborców prowadzonych przez konsulów na całym świecie dopisało się ponad 150 tysięcy osób. To grupa wyborców, którzy nie głosowali 28 czerwca lub chcących zmienić swój obwód głosowania. Rejestracje dokonane przed pierwszą turą pozostają ważne, a dziś o północy mija termin na dopisanie się do spisów wyborczych w krajach, w których dopuszczono głosowanie osobiste. Te zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem systemu e-wybory msz.gov.pl, także mailem osobiście albo nawet faksem. A z kraju? Przed sądem w Oświęcimiu dzisiaj zapadnie wyrok w sprawie zderzenia w Sejczęto z kolumną Biura Ochrony Rządu. Poszkodowana w wypadku była ówczesna premier Beata Szydło oraz funkcjonariusze BOR. Na ławie oskarżonych zasiada 24-letni kierowca, któremu prokuratura zarzuciła nieumyślne spowodowanie wypadku. Dziś koło 14 zapadnie wyrok właśnie w sprawie zderzenia w Sejczęto z kolumną Biura Ochrony Rządu. Więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach także na portalu polskieradio24.pl. Prawie 14 minut po godzinie 5. Przed 5 państwo prosili, powinna obudzić nie tylko górników, orkiestra. Zdaje się, że chyba przygotowana. Orkiestra tuż. Już. Przepraszam bardzo, zdaje się, o taką orkiestrę nam nie chodziło. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara. Hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. A co na to, na to? Na to, na to nic. A co na to, na to? Na to, na to nic. A co na to, na to? Na to, na to robi nam, robi nam, robi paparara. Robi nam paparara. Robi nam uważaj na wilki, men. You know the opposites. Uważaj na wilki, men. No i zdaje się, że o taką orkiestrę nam chodziło, która to z samego rana potrafi nam zrobić paparara. Sygnał od pana Wojtka, który właśnie startuje do pracy. Piaseczno Mszczonów. odznaczamy na liście obudności i bardzo dziękujemy za serdeczność. Nie czuję, że rymuje, a czuję, że panowie jeszcze tam sobie nieźle pogrywają. Nie, nie tylko, nie tylko, nie tylko. Ale wszyscy razem, no, co jest? No razem, razem, co jest? Trzy, raz, może posłuchamy, co tam się dzieje, co? Nie, myślałem, że panowie to jeszcze dołożą do pieca, tak jak niektórzy chcieliby się obudzić przy takiej nucie. Ja panom nie przeszkadzałem. 19 minut po godzinie 5. Tośmy sobie pożartowali, pokoncertowali. Teraz ważna sprawa. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stąd legenda taka, lato to pokrzaka, że ten, kto napotka, patrzy. dziada w lesie, temu on troskę z szczęścia przyniesie. A nawet jeśli papro dziada nie będzie tam, ważne byś lepiej poczuł się sam. Poczuł się sam. Rapo, papro dziadzie, to papro dziada ra, dziada ra. Rapo, papro dziadzie, to papro dziada ra, dziada ra. Rapo, papro dziadzie, to papro dziada ra. Wonky One. No i pozamiatane, choć bardziej by pasowało. Skosili po całości. 25 minut po godzinie 5. Przypominamy. Drugą część kalendarza uzupełniamy także o kalendarz muzyczny. 499 lat temu w katedrze wawelskiej zawieszono dzwon, któremu nadano imię Zygmunt, fundowany przez Zygmunta Starego. Przypomnijmy, że został wykonany w jednej z krakowskich ludwisarni. 13 lipca 1521 roku Kraków po raz pierwszy usłyszał głos dzwonu Zygmunta. Rok 1521. W 1945 roku zmarła Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, poetka, dramatopisarka. Tworzyła subtelne liryki, głównie miłosne. Wspominamy artystkę w 75. rocznicę śmierci. 23 lata temu otwarto zaporę wodną na Dunajcu w Czorsztynie. A może by tak się wybrać do Czorsztyna na wakacje, pomysł na urlop? No, no. No i jeszcze rok 2006. Kto pamięta finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej? To było w Niemczech. Wówczas to Włosi zostali mistrzami świata, wygrywając w finale mundialu z Francją. Jak pamiętamy, po 120 minutach był remis. Ile? 1-1. Bardzo dobrze. W rzutach karnych Włosi wygrali 5-3. No, ten pamiętny pojedynek właśnie z 2006 roku. Zidane Materazzi. No a w muzycznym kalendarzu zatrzymujemy nasz wehikuł czasu na roku 1929. Wówczas to 91 lat temu urodził się Lee Hazelwood, amerykański piosenkarz, producent i autor tekstów. Zmarł w 2007 roku. Tu wspólnie w nagraniu z Nancy Sinatra. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too. A

Piotr Frączewski czyta powieść świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. A na szkodliwość w socjalizmie nie będzie. Nie było miejsca i jeszcze długo nie. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj około 11.45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 28 minut szósta. Szkocki wokalista Simple Minds kończy 61 lat, to z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. A sięgając nie tylko po muzyczny, także po filmowy kalendarz, pamiętamy, że w 1927 roku właśnie 9 lipca urodził się aktor Zdzisław Maklakiewicz. Dialogi niedobre, bardzo niedobre dialogi. W ogóle brak akcji jest. Nic się nie dzieje. No i aż mi się chce wyjść z kina. I wychodzę. Wspomnienie Zdzisława Maklakiewicza w dniu urodzin. Jeszcze pewnie nie raz dziś w Trójce przypomnimy, zmarł w 1977 roku. Za 25 minut szósta składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 56 lat kończy Mietek Szcześniak. Nie mów do pustej ściany, ale krzyż. Słońca, nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chcę być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chcę być do końca. Oh, Czech, czasem dobry. Jeśli Czechem chcę być do końca. Czasem dobry, jeśli Czechem nie chcę być do końca. Sing out to the sun, you make it lighter. Come to Paris, oh, see me one time. Sing out to the sun, you make it lighter. Come to Paris, oh, see me. Urodzinowa Mieciu, wszystkiego dobrego. Krzyż do słońca. No, robię co mogę w Państwa imieniu, by tego słońca było jak najwięcej. Przy takiej temperaturze około 22 stopni maksymalnie w najcieplejszym momencie dnia to jeszcze przecież do zniesienia. No mam nadzieję, że wszystko jakoś to tak, że pogodowo dzisiaj dobrze się poskłada. Za 21 minut szósta w naszym kalendarzu także osobliwa data i wspomnienie amerykańskiego inżyniera, bowiem w 1894 roku zmarł Percy LeBaron Spencer. Pewnie niewielu osobom to nazwisko coś mówi, tegoż amerykańskiego inżyniera, ale to właśnie on zasłynął jako wynalazca mikrofalówki. Właściwie gotowe. Ciach. Pan Spencer zmarł w 1894 roku. Przepraszam, urodził się w 1894, a zmarł w 1970. Kto by pomyślał, że właśnie przy śniadaniu takiego kogoś, może i anonimowego, ale jednak nie, za sprawą budzikowego kalendarza będziemy dziś wspominać. Uwaga, basik. Będzie można zanucić. Będzie okazja do tego, by zrobić głośniej, bo 45 lat kończy Jack White.

Mocno ściskamy tych wszystkich, którzy w drodze nad morze na półwysep właśnie. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza wspomnienie Bona Scotta, australijski wokalista AC Piorun DC. Urodził się 74 lata temu, no ale niestety zmarł w 1980 roku. Kto nie śpiewał, jeden liże, jeden z nich nie słucha trójki. Hej, za 12 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kącik z muzyką country i Korneliusz Pacuda. Właściwie to nie bardzo wiem, jak delikatnie zapowiedzieć następną piosenkę w wykonaniu Joe Diffiego, bo Joe Diffiego będziemy słuchać. Mianowicie chodzi o utwór pod tytułem Prop Me Up Beside the Jukebox If I Die, czyli ustawcie mnie koło szafy grającej, jeśli umrę. Piosenka akurat została nagrana lata temu i była wielkim przebojem 1994 tego roku, ba nawet na pikniku w Mrągowie doczekała się polskiego, bardzo fajnego tekstu Bogdana Lebla, a śpiewał ją Emilian Kamiński i był to ogromny sukces, dlatego że piosenka jest fajna. No ale Joe Diffiego już nie ma wśród nas, jest ofiarą koronawirusa, zmarł w wieku 61 lat. No może ta piosenka nie bardzo odzwierciedla to, co chciałbym powiedzieć, ale tekst jest taki. Ja nie chciałbym iść jeszcze do nieba, gdybym tak umarł tutaj w tym honky-tonk barze, ale ustawcie mnie może koło szafy grającej. Będę wam pomagał, będę z wami, dajcie mi drinka do ręki, obciążcie buty jakimś piaskiem i będę z wami przez cały czas. Piosenka naprawdę ma wesoły charakter, jest bardzo zabawowa, no bo przecież w honky-tonk kowboje i kowbojki przede wszystkim bawili się po całym dniu ciężkiej pracy albo nawet całym tygodniu ciężkiej pracy. Joe Diffie. Well, I ain't afraid of dying. It's the thought of being dead. I wanna go on being me once my eulogy's been read. Don't spread my ashes out to sea. Don't lay me down to rest. You can put my mind at ease if you fill my last request. Pop me up beside the jukebox if I die. Lord, I wanna go to heaven, but I don't wanna go tonight. Fill my boots up with sand, put a stiff drink in my hand. Prop me up beside the jukebox if I die. Just let my headstone just let it burn in memory of all of my good times. Fix me up with a mannequin, just remember I like blondes. I'll be the life of the party even when I'm dead and gone. Prop me up beside the jukebox if I die. Lord, I wanna go to heaven, but I don't wanna go tonight. Fill my boots up with sand, put a stiff drink in my hand. Prop me up beside the jukebox if I die. Go to hell. jukebox if I die. Lord, I wanna go to heaven, but I don't wanna go tonight. Help my boots up with sand, put a stiff drink in my hand. Drop me up beside the jukebox if I die. Lord, drop me up beside the jukebox if I die. Korneliusz Pacuda, Country w Budziku, także jutro, tradycyjnie przed godziną szóstą, no to niezmiennie polecamy i zapraszamy. Za 6 minut będzie godzina szósta. Dziś imieniny Sylwii, Weroniki, Mikołaja i Zenona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Lech Andrzej już prawie na do usłyszenia, a za 4 minuty będzie godzina 6 i serwis. Maciej Załęcki, Piotr Łodej, miłego dnia, do jutra. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru. Ja przecież tylko chcę jednego mieć. Mówiłam,